Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 marca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Europarlament poparł działania Komisji Europejskiej w sprawie Polski, za chwilę o rezolucji, a także o uroczystościach w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestniczą w nich m.in. prezydent i premier. Oraz o odwołaniu przez jedną z mazurskich gmin lekcji w szkołach. Powodem oczywiście mróz. Większość europosłów wspiera Komisję Europejską w jej działaniach przeciwko Polsce. Deputowani przyjęli rezolucję popierającą pierwszy etap procedury dotyczącej uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Komisja zdecydowała się na taki krok w grudniu. Wtedy zakwestionowała reformę wymiaru sprawiedliwości, uznając, że jest ona zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Beata Płomecka. Jednostronicowa rezolucja mówi o tym, że europosłowie przyjęli z zadowoleniem grudniową decyzję komisji i popierają wezwanie skierowane do polskich władz, by doprowadziły do rozwiązania problemów. Parlament Europejski wezwał też unijne kraje do szybkich działań i wyraził oczekiwanie, że będzie informowany o prowadzonych pracach związanych z procedurą. Także wczorajsza debata potwierdziła, że jest duże poparcie w Parlamencie Europejskim dla działań komisji przeciwko Polsce. A dziś podczas głosowania europosłowie odrzucili też projekt rezolucji przygotowany przez grupę konserwatystów, do której należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. W dokumencie mowa była o ubolewaniu europarlamentu w związku z działaniami komisji, która, jak napisano, kolejny raz przekroczyła swoje uprawnienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z Brukseli jeszcze jedna informacja. Eurodeputowani wybrali Zdzisława Krasnodębskiego z PiS-u na wiceszefa Europarlamentu. Zastąpi Ryszarda Czarneckiego, odwołanego za porównanie eurodeputowanej PO Róży Thun do szmalcowników. W całym kraju trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W południe rozpoczęły się uroczystości na wojskowym cmentarzu powązkowskim przy tak zwanej Łączce, gdzie komunistyczne władze chowały członków antykomunistycznego podziemia. W tych uroczystościach wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak, na co w swoim przemówieniu zwracał uwagę szef rządu. Premier zwrócił uwagę na to, że cały czas trwa walka o prawdę dotyczącą bohaterstwa żołnierzy niezłomnych. Przypomniał, że komuniści w czasach PRL-u robili wszystko, by Polacy o nich zapomnieli, aby w podręcznikach w historii nie było o nich wzmianki. Świadectwem tej walki, co powiedział premier, jest m.in. Łączka na warszawskich Powązkach. Łączka miała być takim śmietnikiem historii, gdzie w zapomnieniu, odarci z godności, mieli leżeć nasi najbardziej wytrwali bohaterowie. Ci, którzy rzucili na szale swój własny los, często też los swoich własnych rodzin, matek, żon, synów, córek. Premier podziękował też wszystkim, którzy walczyli o prawdę i pamięć o żołnierzach wyklętych. Mówił Aleksander Przoniak. Dziękujemy. I przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego. Tam Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pielęgnowaniu pamięci o żołnierzach niezłomnych. W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele związków i inicjatyw działających na rzecz żołnierzy wyklętych, a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. W Pałacu Prezydenckim jest Ksenia Maćczak. Kseniu, jak prezydent uzasadnił nominację? Prezydent, wręczając odznaczenia państwowe, mówił, że żołnierze niezłomni nie zgadzali się na Polskę, która będzie zniewolona. Przypomniał, że uczestnicy antykomunistycznego podziemia cierpieli niedostatek, głód i prześladowania. Dziękował, że ta niezłomność została przekazana dalej, kolejnemu pokoleniu ich dzieci. Za pamięć, za walkę, za upamiętnianie, za przekazywanie. Wspólnota narodu to także wspólnota wspólnej historii, a w tej historii przede wszystkim wspólnej pamięci. Dziękuję, że tą pamięć przechowujecie. Dziękuję, że tą pamięć pielęgnujecie. Dziękuję, że tą pamięć przekazujecie. W imieniu odznaczonych głos zabrał Roman Rymański. On z kolei dziękował współczesnym pokoleniom za pamięć o czynie żołnierzy niezłomnych. Tak zostałem wychowany, że moja ojczyzna jest Polska i za nią straciłem młode lata. Dziękuję wszystkim odznaczonym kolegom i proszę o modlitwę za tych, którzy zginęli. Na tym jednak nie kończą się uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Już za niecałą godzinę prezydent wręczy awanse generalskie. Obejmą one zarówno oficerów liniowych, jak i tych, którzy w armii zarządzają dużymi strukturami. Ten najważniejszy awans, bo na czterogwiazdkowego generała, prezydent wręczy szefowi sztabu generalnemu Leszkowi Surawskiemu. To była Ksenia Maćczak. Dziękujemy. Dodajmy, że z okazji dzisiejszego święta portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu. Adres to żołnierze wyklęci polskieradio.pl. Mróz trzyma, gimbusy nie jeżdżą, uczniowie chorzy. Szkoły w gminie Miłki na Mazurach odwołują zajęcia. Wobec tego dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach zdecydowała, że lekcji nie będzie do końca tygodnia. Identycznie jest w szkołach podstawowych w Rydzewie i Staświnach. Mimo, że nie ma lekcji, nauczyciele są w placówkach w Miłkach i Rydzewie. Jeśli rodzice zdecydują się na wysłanie dzieci do szkół, będą one miały zapewnioną opiekę. Do normalnych zajęć uczniowie i nauczyciele w gminie Miłki mają wrócić od najbliższego poniedziałku. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Do końca dnia sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Na wschodzie i na wybrzeżu słabo pada śniegu. Nad morzem silniejszy wiatr od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie do minus 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali, Philips Smart, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki marki Rzeźnik 7,95 za kilogram oraz jajko marcepanowe Favorina tylko 5,99 za opakowanie 175 gramów. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 8 minut po godzinie 13. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, zapraszamy na ostatnią w tym tygodniu, ale pierwszą w tym miesiącu. Taka rekompensata, powtórkę z rozrywki. Zajrzymy za chwilę, jak to przeważnie w czwartki, do gabinetu młodej lekarki, czyli Ewy Szumańskiej, którą odwiedził w celach poniekąd medycznych Jan Kaczmarek. Wcześniej jednak Krzysztof Tyniec z piosenką o powiastkach prawdziwych i Tomasz Jachimek z jedną z nich, z tych powiastek. Proszę Państwa, od dłuższego czasu żyję w świadomości, że po prostu, że nie ma sensu wymyślać, że rzeczywistość jest nie do dogonienia przez moich zdolniejszych kolegów jak najbardziej, natomiast ja się załamałem. Mówię dokładnie, opowiem Państwu historię autentyczną po obejrzeniu której, bo to w telewizji było, naprawdę zdałem sobie sprawę, że praca satyryka nie ma sensu, po prostu to jest jakiś mega dramat. 12 kwietnia, 19.43, wiadomości wieczorne. I relacja z pozoru, że tak powiem, wydawać by się mogła niewinna, że celnicy w Olsztynie wylali do studzienek ściekowych 600 litrów przemycanego alkoholu. Cudów nie ma po prostu. No, informacja jak informacja, ale reporter wiadomości, nie głupi gość, zrobił sondę wśród mieszkańców Olsztyna. Czy to dobrze, czy źle, że 600 litrów tam przemycanego alkoholu zniknęło gdzieś tam w czeluściach studzienki ściekowej. Przy czym reporter wiadomości, podkreślam po raz drugi, niegłupi gość, nie poszedł z tą sondą, z tym pytaniem do elit Olsztyna. Nie tam na Uniwersytet Olsztyński, do Filharmonii, nie do biblioteki. Reporter wiadomości, niegłupi gość, poszedł do Miejskiego Parku w Olsztynie. gdzie z tamtejszymi mieszkańcami zrobił sondę. Czy to dobrze, że 600 litrów przemycanego alkoholu, prawda, zniknęło gdzieś tam w czeluściach studzienki ściekowej, czy niedobrze? No, powiem tak, po twarzach respondentów było widać, no, że nie są to wielkości, które im by w jakikolwiek sposób imponowały. Że to... Ale z drugiej, i pyta się, czy to dobrze, że 600 litrów przemycanego alkoholu zniknęło gdzieś tam w czym. Widać po twarzach, no, że tak powiem, serce mówi tak, no rozum mówi zupełnie co innego, no bo to jednak kamera głównego programu informacyjnego w kraju, no że, no, no i że wszyscy jak jeden mąż mówią, no nie, nie, no to dobrze, nie, dobrze, to no... Puentą całej sondy była wypowiedź zawodnika, który no, naprawdę po oczach widać, że tego typu ilości to mu pływają w żyłach non-stop. Że to, nie. I on spojrzał się w kamerę i teraz dlaczego to mówię? No puentą niech będzie przesłanie, że jakże ciężko jest satyrykom. On spojrzał się w kamerę i powiedział coś takiego. Biedny kraj. Takie marnotrawstwo. Czy oni by tak nie mogli tego wziąć, rozdać biednym dzieciom? Uwielbiam powiastki prawdziwe, słyszane wśród szlachty czy ludu, miłosne, okrutne i tkliwe. I każdą osądzam bez trudu, bo z grubsza do dwóch możliwości powiastka się każda sprowadza. Jest mądra, gdy zgadza się z moją mądrością, i głupia, gdy z nią się nie zgadza. Laro, lari, i głupia, gdy z nią się nie zgadza. Uwielbiam powiastkę wesołą, gdy tkwi w niej moralna nauka, bo tylko ostatni oszołom w powiastce morał nie szuka. I myśl moja z czujną bystrością ocenę powiastki doradza. Moralna, gdy zgadza się z mą moralnością, ohydna, gdy z nią się nie zgadza. Laro, lari, ohydna, gdy z nią się nie zgadza. Więc jaki z powiastek pożytek, słuchając ich państwo prześwietni, czujemy się lepsi, a przy tym mądrzejsi i bardziej szlachetni. Czujemy się piękni jak ogród cnót wszelkich, gdy wespół się skupią, by w życiu postąpić dokładnie na odwrót, do cna niemoralnie i głupio. Laro, lari, do cna niemoralnie i głupio. Będąc młodą lekarką, co to ani z soli, ani z roli, jeno z tego, co pacjenta boli. Wszedł raz do mnie osobnik, którego jakby skądś znałam. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czy pan już może kiedyś uczęszczał na gumno? Niewykluczone. Gumno mnie nie straszne, albowiem jestem ludowcem. O, to pan teraz na górze, z góry winszuję. Nie ma za co i nie kryję, że nadeszła koza do woza. Tu mię tkło, że przecież parę dni temu nazad widziałam go w gazecie, głośno. A czy pan jest może nowym ministrem? Może i jestem, ale nie powiem czego. A dlaczego? Bo szef mnie nie pozwolił i zalecił swojej ekipie milczenie obiec. Gęba na kłódkę powiedział, a zwłaszcza do dziennikarzy. Jak któren idzie naprzeciw, to myk do toalety. A jak toaleta zajęta? Wtedy rękę powiedział przyłoż do małżownicy, że niby masz zapalenie ucha i tylko powtarzaj, że co proszę. A jak zada pytanie na kartce? To wyrażaj się szepleniąc i po cichu. Ho, a jak podetka mikrofon z przyrządem wzmacniać? To mu wrzuć jakiś ogólniak o zbiorach. A jak będzie panu potrzebny, społeczny imarze, czyli wizerunek. Jak chcesz mieć wizerunek, powiedział mię szef, to idź do naiwnego artysty i każ się wyrznąć kozikiem. A propos, czy pani też by mnie może czegoś nie wyrzła? Z miłą chęcią, gdyż chirurgicznie mam trwały niedosyt, a co mianowicie? A chociażby wyrostek. O, wyrostki to mam w małym palcu. Proszę się położyć na leżance. Gdy pacjent się rozciągł, potraktowałam go narkozą, ciachłam skalpelem i przed oczy wyskoczył mię wyrostek, tak zapalony, że jakbyśmy gawędzili chwilkę dłużej, to mógł mię zrobić zejście. Zdezynsekowałam pole, zabezpieczyłam cadgutem i wszyłam dodatkowo metkę z adresem przychodni. Bo młoda lekarka też się musi zacząć reklamować. Dzień już dobry. Po wszystkim polecam się w temacie opatrunku. Nie omieszkam. O, korzystając ze zbliżenia, zadałam mu zakamuflowane pytanie głośno. A może jest pan ministrem rolnictwa? No cóż, żyto mieliśmy lato i zmarne. Figlarnie. A może ministrem finansów? Za to o młoty pięknie obrodzili. Na stronie. A to szczwana sztuka nie dała się wywieźć w pole. No to do miłego opatrunku i dziękuję za mistrzowską obdukcję. Gdy pacjent oddalał się pogumnie służbową lanszczią, do której podwiązany był tarpan, przyszło mi do głowy, że a nuż jest to sam minister zdrowia. Ech, w tej nowej sytuacji dziejowej może mnie jeszcze czekać zwrotna kariera administracyjna. Do usłyszenia. Kartoflisko mi się marzy, na kartoflisku może coś się zdarzy. Kartoflisko mi się marzy, o ileż piękniejsze od nadmorskiej plaży. Kartoflisko mi się marzy w obrazach abstrakcyjnych malarzy. Kartoflisko mi się marzy w historiach historyków, w gawędach gawędziarzy. Kartoflisko mi się marzy, na kartoflisku nadzieja spełnienia mych marzeń się jarzy. Kartoflisko mi się marzy, o ileż piękniejsze od górskich pejzaży. Kartoflisko mi się marzy w powieściach powieściopisarzy. Kartoflisko mi się marzy w grafikach grafików, w rzeźbach rzeźbiarzy. Blues Flowers o kartoflisku, bo od gumna do kartofliska wcale nie tak daleko, jakby się mogło wydawać. Na zakończenie naszego dzisiejszego programu różne oblicza paranoi i jak sobie z nimi radzić. Piosenkę Dobrą Radę autorstwa Marii Czubaszek wykona Danuta Rin. Wcześniej losy brzydkiego księcia z paranoją małżeńską na karku opisze kabaret potem, ale jako pierwszy o swojej własnej, prywatnej paranoi opowie i zaśpiewa Jonasz Kofta. Cicho, cicho, cicho. Było płacone, żeby było cicho. Będzie a cappella bez orkiestry. Alkohol na ogół wchłaniam. Wszystkie gatunki do wytrzymania. Wchłaniam bimber, brzozowe, wodę chyprę być może. Wchłaniam brym, berbeluchę, politury nie mogę. Może mógłbym i politurę, gdybym w garle był gładszy. No co się tak patrzysz? Życie poznałem na wylot. Byłem pumpernikiel, kaskader i pilot. W jednym filmie to z drugim kaskaderem śliwą przeszło 200 metrów leciałem po piwo. To był wyczyn, bo mieliśmy po 2 złote na krzyż. No co się tak patrzysz, pingwina nie widziałeś? Boston! Ty się nie pytaj, kto ja, ty się nie pytaj, gdzie. A w ogóle to moja paranoja, to moja paranoja. Ole! Kobiety, to u mnie w porządku. Kolega wie. Z wyjątkiem jednego wyjątku. Ona była, proszę ciebie, kobieta zagadka. Pół Japonka, pół Serbo-Chorwatka. Oczy miała dzikie, bo paliła haszysz. No co się tak paszysz? Mam stanowisko, owszem, nie powiem. Wszyscy na mojej głowie, nawet kapelusz na niej trzymam, ogrzewanie centralne, mam palmę, mam zakres odpowiedzialności, mam sprawozdawczość, mam ludzi pod sobą, mam i dywan. Języka nie znam żadnego, a trzeba znać 3. No co się tak patrzy? Boston! Ty się nie pytaj, kto ja, ty się nie pytaj, gdzie. A w ogóle to moja paranoja, to moja paranoja. Cicho! Ole! Ja jestem cwańszy niż wy wszyscy. Nie wszystko złoto, co się błyszczy. Może mnie wzięła raz ochota, by powiedzieli równy chłop, choć idiota. Może to dla współżycia w grupie. Uwaga, będzie rym. Tak heroicznie trzeba zgłupieć. Człowiek myślący jest solą w oku. Kretyn to kretyn. A dajcie wy mnie spokój, Boston. Ty się nie pytaj, kto ja, bo ja już swoje wiem. A w ogóle to moja paranoja, to moja paranoja. Citoyen. Proszę Państwa, w bajkach często tak bywa, że korona lgnie do korony, serce lgnie do serca. A teraz historia o księciu srebrnym, co lgnął do orzenku. A i co? No co? Nie jestem chyba taki brzydki, nie? O, jestem, ma. Się śmiejcie, ale dla mnie to jest problem, ja się muszę ożenić. Ludzie na mieście gadają, że królewicz, który nie ma żony, jest kawalerem. Aha, to jest problem straszny, ja go zaraz rozwiążę. Och, mistrzu! Och, królewiczu! Nie, chodź tu, chodź. Słuchaj, ja się muszę ożenić. Co mnie radzisz? Ożeń się! Dzięki. A jak? A daj ogłoszenie do gazety. Wysoki, szczupły, piękny jak królewicz z bajki. Czekaj. A czy się nie zgłoszą same stare i brzydkie? Oczywiście, stare, brzydkie, kostropate. Nie, to ja chcę młodą i piękną. A młodą i piękną, tak, chcesz! I mądrą! O, coś mi się wydaje, królewiczu, że chcesz w starokawalerstwie śmierci doczekać. A jak ty taką znajdziesz? Od czego mam ciebie? Mnie nie bierzemy pod uwagę. Nie jestem ani młoda, ani mądra, ani piękna. Ale ty mi powiedz, gdzie ja mam takiej szukać? Królewiczu, to jest tak. Za 7 górami, za 7 dolinami jest Dąbek. Od Dąbka 3 dni w lewo dojdziesz do Brzuski, od Brzuski 3 dni prosto dojdziesz do jeziora, jeziora obejdziesz, dojdziesz do Głazu, na Głazie siedzi Zosia i ona jest piękna. Zapamiętam? Ja ci dam mapę z zaznaczonymi pięknymi kobietami. A, to teraz trafię, w drogę! Raz, dwa, raz, dwa! Kiedyż on wróci? Co dzień będę stawiał kreskę na murze. co tydzień krzyżyk, a na Mieczysława pół litra. Bo ja Mietek jestem. Przeszedłem już dwie góry, dwie rzeki. I dalej nie pójdę, nie chce mi się. Sesiędę, może się zjawi kto piękny. Halo! Czy jest to kto piękny? Jest. Gdzie? Krok prosto i dwa kroki w lewo. Lewo. Raz, odsuń się. Dwa. Tutaj? A, ja! Dzięki, dziękuję. Królewiczu, a co ty robisz w tych stronach? A żony szukam. Uciekła? Jeszcze nie. To ucieknie. Na razie szukam kandydatki na żonę. To ciekawe, bo ja kandydata na męża. Słuchaj, a jakby się okazało, że twoja żona i mój mąż to my? Poszukiwania byłyby proste. To nie my! Dobrze, dobrze, w porządku. Jestem brzydka. Prawie tak jak ty. I tym bardziej apeluję do twojego sumienia, bierzmy ślub. Przecież to nieludzkie mieszać, to jeszcze dwie niewinne osoby. A pewno, dobra, co ja będę chodził gdzieś. Ty jesteś młoda, ja inteligentny. Coś pięknego po drodze się kupi. Chodźmy do mnie, mieszkam tam, za dwiema górami i dwiema rzekami, chodź. Tymczasem na zamku. Nuda. Raz poza góry rzek. Wyszliśmy na brzeg, jesteśmy. Już? Tak, byliśmy przed chwilą w kościele. Ksiądz dał nam ślub, trochę narzekał, że dwoje takich brzydkich naraz to przesada. Myślał, że żarty co robimy. No. A się zgodził. Królewiczu? Hanna. Co? Hanna. Poczekaj na mnie przy tym mikrofonie. Co? Królewiczu, co to za chałtura? Gdzie twoje ideały? Och, mistrzu, ideały to piękna rzecz. Tylko ta siódma góra i siódma rzeka cholernie daleko. O. Na ból głowy najlepsza gilotyna. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. O tym fakcie proszę nie zapominaj. I niech głowa cię nie boli już tak. Niech cię więcej o mnie głowa nie boli. Co ja powiem, co ja zrobię, moja rzecz. I przypomnę jeszcze raz, gdy pozwolisz. Na ból głowy najlepsza. Gilotyna najlepsza na ból głowy. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. Na brak mydła najlepszy jest brak wody. Na kolejki towarów w sklepach brak. Na mieszkanie twoje za ciasne jest koza. A na miłość najlepszy bywa ślub. Na twój żal za różami lasu pożar. Na bezmyślność najlepszy brak słów. Na ból głowy najlepsza gilotyna. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. I niech to cię przy życiu dzisiaj trzyma. I niech głowa cię nie boli już tak. Niech cię więcej o to głowa nie boli. Co kto powie, co zrobi, jego rzecz. Chodzi im, a raczej o to swoich. Żeby głowę na karku, żeby głowę na karku dziś mieć. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Zbliża się 13.30. Muzyczna Poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Do 14 czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony. 2273 klub UKF @polskieradio.pl. A na początek propozycja pana Tomasza, który pozdrawia zmarzniętych i prosi o Mecano Hijo de la Luna. Conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero primero que le engendres a él, que quien sufre y mola para no estar sola poco le iba a querer. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de poczcie UKF Mecano. 22 i 7 3 klub UKF @polskieradio.pl i przed nami w tej chwili pierwszy telefon. Dla mojej ukochanej Barbary, która przebywa w Anglii i opiekuje się wnukiem, za ostatni grosz budki suflera bardzo proszę. Niech leci do Anglii. Muzyka.

today. The air is so cold here, too cold to see. We have to take cover. Cover me. Grupa Depeche Mode. Są takie utwory, które potrafimy zanucić w środku nocy, ale dawno ich nie słyszeliśmy. No i od tego jest muzyczna poczta UKF. Pan Wojciech proponuje Alanis Morissette i Thank You. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. My już dziękujemy po 14 w tonacji trójki i Marek Niedźwiecki. Ale przed 14 jeszcze jedna propozycja w dużym fragmencie. Czy można poprosić, bo bardzo, bardzo dawno temu słyszałem ten utwór. Chodzi o dziewczynę o perłowych włosach zespołu Omega Węgierskiego. Już wczoraj chodził mi jakoś po głowie. Nie mam jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia. Po prostu piękny utwór i może też domieszka samotności. I w ten sposób no, pragnienie może spotkania kogoś. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa.